hej, hej, hej. Księżniczko mego serca, tyle lat byłaś. O, właśnie, wszystkie sprawy pozamykać, tak, by nowy rok rozpocząć z uśmiechem. I tego właśnie życzymy, dziękując za te wszystkie pobudki w starym już 2014 roku. Za 3,5 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja. My pięknie dziękujemy zdrowia, radości i spokoju, by ten nowy nie był gorszy od starego. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia do piątku. Pokradła, pokradła, czerwono twój rzucił na mnie pocępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis Radosław Mróz. Psychiatrzy zbadają Zuzannę M. i Kamila N., nastolatków podejrzewanych o zamordowanie małżeństwa z Rakowisk. Prokurator skierował ich na jednorazowe badania. Poszukiwania zaginionych braci z Mokobodów. Przeszukano blisko 500 hektarów łąk i nieużytków. Akcja została przerwana, ale nie zakończona. W tym serwisie także zatrzymania w Moskwie i przygotowania do Sylwestra. Za 18 godzin powitamy nowy rok. Biegli psychiatrzy mają ocenić stan poczytalności Zuzanny M. i Kamila N., nastolatków podejrzewanych o zabójstwo rodziców chłopaka w Rakowiskach. Prokurator powziął wątpliwości co do poczytalności sprawców i skierował ich na jednorazowe badania. W sytuacji, gdyby biegli nie byli w stanie wypowiedzieć się co do poczytalności podejrzanych po takim jednorazowym badaniu, wówczas istnieje możliwość skierowania ich na obserwację psychiatryczną. Informuje Beata Sykienkowska z prokuratury w Lublinie. Do zbrodni doszło w nocy z 12 na 13 grudnia. Małżeństwo zginęło od ciosów nożem. Według wstępnych informacji rodzice Kamila N. nie akceptowali związku syna z Zuzanną M. Nastolatkowie usłyszeli zarzut morderstwa. Teraz grozi im dożywocie. Akcja poszukiwania nastolatków z Mokobodów przerwana. Policjanci zakończyli wspólnie ze strażakami przeczesywanie terenu. Jerzy Długosz z siedlskiej policji dodaje, że poszukiwania zostaną wznowione. Jak na razie nie udało się ustalić, jaki jest los dwóch braci, którzy w poniedziałek wyszli z domu i do tej pory nie powrócili. Przeszukano blisko 500 hektarów łąk i nieużytków znajdujących się w Dolinie Liwca. Niestety z wynikiem negatywnym nie odnaleziono poszukiwanych. Policjanci biorą pod uwagę różne hipotezy, nie tylko związane z wyjściem chłopców na ślizgawkę. 13 prokuratorskich zarzutów dla wicewojewody podlaskiego. Wojciech D. odpowie za złożenie nierzetelnych dokumentów przy ubieganiu się o kredyty, a także za podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych. Te zarzuty dotyczą lat 2007-13, mówi prokurator Zbigniew Czerwiński z Olsztyna. Złożenie nierzetelnych pisemnych dokumentów co do ilości i wysokości posiadanych zobowiązań wobec banku w celu uzyskania z innych banków kredytów i pożyczek w wysokości od 35 tysięcy złotych do 170 tysięcy złotych. Prokurator zarzucił ponadto podawanie nieprawdy w sumie w 9 oświadczeniach o stanie majątkowym składanych w związku z prestowaniem stanowiska wicewojewody podlaskiego. Sam wicewojewoda nie przyznaje się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia. Nie żyje jeden z historycznych przywódców Solidarności w wieku 79 lat. Zmarł Marian Jur, który latem 80 roku stanął na czele Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej. Był symbolem, ale także człowiekiem pełnym sprzeczności, tak wspomina marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Z jednej strony był werbalnie bardzo radykalny. Powtarza hasło na jesieni 80 roku, a na wiosnę zamiast liści będą wisieć komuniści. Jednocześnie zakończył strajk przed podpisaniem porozumienia w Gdańsku, chociaż ustaliliśmy, że kończymy wspólnie. Po ogłoszeniu stanu wojennego Marian Jurczyk został internowany, wyszedł na wolność w 1984 roku na mocy amnestii. Około 100 osób zatrzymanych w Moskwie to manifestujący w geście Solidarności z opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym, skazanym wczoraj przez sąd na karę więzienia w zawieszeniu. W demonstracji według różnych źródeł brało udział od 1,5 do 3 tysięcy ludzi. Sąd skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a jego brata Olega na 3,5 roku więzienia. Sąd uznał ich winnymi malwersacji finansowych. Bracia nie przyznali się do winy. Aleksiej Nawalny po ogłoszeniu wyroku wezwał zwolenników, aby wyszli na wiec na centralnie położony plac maneżowy. Sam też usiłował dotrzeć na demonstrację, co według policji oznaczało naruszenie zasad obowiązującego go aresztu domowego. Policjanci zatrzymali Nawalnego, gdy ten był już w centrum miasta. Rosyjskie MSW zapewniło, że opozycjonista wróci do domu. Po zatrzymaniu lidera protestu policja wyłapywała kolejnych uczestników manifestacji. Demonstranci, nie zważając na 15-stopniowy mróz, skandowali: swoboda! Swoboda, czyli wolność. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To jedyna taka noc w roku. Przygotowania idą pełną parą i to bez względu na to, czy nowy rok będziemy witać w domach, restauracjach czy na miejskich imprezach. O tym, jak Polska szykuje się na Sylwestra, Paweł Pawlica. Więcej niż zazwyczaj klientek widać w butikach, salonach fryzjerskich i u kosmetyczek. Z kolei w lokalach, które organizują imprezy sylwestrowe, praca wre od kilku dni. No jest dużo pracy. Większa ilość ludzi do pracy jest potrzebna za barem. Jest dodatkowa osoba w kuchni, która zajmie się wydawaniem posiłków. Mówi Bartosz Sikorski, właściciel jednego z lokali w centrum Krakowa. Osoby nielubiące zgiełku zamierzają przywitać nowy rok we własnych domach, w gronie rodziny lub znajomych. No posiedzimy, pojemy coś dobrego. Prawdopodobnie domówka i rynek. 3, 2, 1. Na placach w największych polskich miastach już ustawione zostały sceny. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No ja.

Billy, let's go get some pizza. How about some Chinese? Oh, even better. Minut po szóstej. Trochę muzycznych przypomnień. Nie wspomnień, ale przypomnień tego, co działo się w 2014 roku. Tak będzie wyglądała ta ostatnia poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w tym roku, 2014. No bo to już dziś, 31 grudnia, a więc Sylwestra, imieniny. No będzie się działo wieczorem, tego Państwu życzę oczywiście. Już Państwo piszą, pan Artur napisał dzień dobry, ranek w liczbach dziś, no taki mamy plan. Mam liczydło na biurku, już gotowe i zresetowane, komputera nie chciałem, no bo to ostatnio z komputerami, systemami różnie bywało. No właśnie, jeśli chodzi o to liczenie, bo i głosy liczyliśmy intensywnie w tym roku, i kilometry zliczaliśmy intensywnie w tym roku, i o poranku będą właśnie liczby. Liczby własne. Tyle co dni w roku, ale trzeba trochę dodać, bo są takie dni, kiedy się mówi dwa razy czy więcej. Policzyłam sobie, że w ciągu roku przygotowałam ponad 1000... No dużo, ale wie pan, no, no załóżmy, że 300, może więcej, może mniej. Dokładnie 47. Czyli tygodniowo wychodzi nam 25, czyli rocznie jest to 1200 aż dziw. Co jeszcze? No generalnie ile tych cyfr, liczb by nie było, to zawsze ich jest za mało, ponieważ my chcemy wszystkich statystyki mieć jak najwięcej. No i chcielibyśmy to wspólnie z państwem dziś o poranku policzyć, jak wyglądały liczby własne. Każdy z nas oczywiście musi policzyć swoje. Ja tak sobie policzyłem na piechotę, że dziś mówię państwu dzień dobry o tej porze po raz 211. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead, and all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of the voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But if a Gangnam Style, we still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of fucking computers. So sing. Sing at the top of your voice. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. And sing it out. sing, sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel, feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. O, i ostatnie plumknięcie. Pan Passenger Stanisław Paluch. To też właśnie chyba z płyty z tego roku. Dobrze powiedziałem, panie redaktorze? To z płyta z tego roku. To jest moja ulubiona płyta z tego roku. Numer jeden, zdecydowanie. Numer jeden? Whispers, tak. Ta płyta zrobiła takie strasznie fajne wrażenie. Wydawało mi się, że no takie sobie plumkanie. A jak, to proszę. Jak włączyłem, to stwierdziłem, że pan naprawdę potrafi dotknąć duszy, serca i takich najczulszych. Gitary, bo on tam zdaje się na gitarze gra. Też dotyka. No to dobrze. A próbował pan to sobie obliczyć, który raz w tym roku? Słucham tej płyty? Nie. Powie pan teraz, co na pierwszych stronach gazet. No, próbowałem, ale poległem. Znaczy, podejrzewam, że to może być podobny raz do pana, ale tutaj jednak rachunki się rozmijają. Być może, być może. A który raz pan powiedział dziś? Tak, dzień dobry, 211, tak to sobie obliczyłem. I liczymy też na państwa udział w tym podsumowaniu, w liczbach własnych, gdyby ktoś zadzwonił i powiedział, że 211. No to ja stawiam, że tak mogę powiedzieć, to 185. Ale zakładając, że 4 przeglądy prasy w audycji... Ale powiedziałeś o pierwszych stronach. A, pierwsze strony, tak, to prawda. No jednak komisarz Przegroda jest większym szczegularzem. Szczegularz. 19 minut po 6, proszę bardzo. No i niestety muszę to państwu przeczytać. Jesteś pacjentem, radź sobie, pisze Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie, i tutaj już sprawa jest jasna, ponad 12 milionów Polaków po 1 stycznia zostanie zamknięte drzwi u swoich lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia zapewnia, że znajdą niezbędną pomoc w szpitalach, ale w najlepszym razie czekają ich tam wielogodzinne kolejki. Aż się nie chce tego komentować. Myślę, że tak to zostawmy. Gazeta Wyborcza dziś z winietą noworoczną, wpisaną w jedynkę w dacie 2015. Lepszego nowego roku 2015 życzy Wyborcza. No to jeśli o życzeniach na pierwszej stronie mowa, to Gazeta Polska codziennie idzie jeszcze dalej. Pisze 2007-2014 to były lata chude, teraz życzymy 7 lat tłustych. No i zdjęcie fajerwerków, no naprawdę wielkich fajerwerków, gigantycznych fajerwerów, właściwie można nawet powiedzieć. No zdjęcie kolorowe i to zdobi pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie. Prawnik z marketu. Rzeczpospolita pisze o tym, że w centrach handlowych powstają punkty porad prawnych. Część środowiska jest oburzona. I to rzecz bardzo ciekawa. Myślę, że warto do tego zajrzeć. No i też życzenia. Tu z kolei nie ma zdjęcia fajerwerów, ani fajerwerków, jest za to klepsydra. No bardzo to ciekawe, bo i polski patriota z flagą w jednej części klepsydry, potem jest to zwężenie, a na dole w dolnej części klepsydry, no to ewidentnie rosyjski niedźwiedź, który szczerzy kły do polskiego patrioty. Polski patriota jest na górze, ale jak wiemy, z klepsydrą różnie bywa. Czasami, ale nie uprzedzajmy faktów, bądźmy dobrej myśli, dobrego roku Rzeczpospolita na pierwszej stronie, a 2015 szczęśliwego nowego roku życzy Polska The Times na swojej pierwszej stronie. I też duży rysunek, taki w barwach, no powiedzmy sobie niebiesko-granatowo-białych. Zresztą w Gazecie Wyborczej też w takim kolorze. To coś chyba zimowo ma się kojarzyć. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że listonosze walczą o 3 miliardy złotych rocznie. Rozpoczęła się rozgrywka o największą pod względem wartości część rynku pocztowego. Nasz dziennik pisze, nie ma zgody na prześladowanie. W czwartek przed ambasadą Kanady odbędzie się pikieta Solidarności o prześladowaną Mary Wagner. Nasz silny głos sprzeciwu jest bardzo potrzebny. Dziennik Trybuna za to pisze, ten szynkwas to Sejm się nazywa, no, nie szczędząc zapewne słów krytyki. Oczywiście, że nie jest mi przyjemnie, kiedy słyszę wiele złych uwag, kiedy słyszę o nie najlepszych notowaniach polskiego Sejmu, mówi Jerzy Wenderlich w rozmowie z Trybuną. A rok podsumowany rokiem pod znakiem afer, tak to widzi dziennik Trybuna. No i co, i czyżby nie było życzeń noworocznych? No nie ma. Nie, no proszę jeszcze głębiej poszukać. No nie, tylko jest to, co nas wzruszało w minionym roku, ale życzeń jakby na okładce nie ma. Zliczyć te wszystkie wzruszenia. Do siego roku życzy nam Super Express. Dzisiaj zwiastując, co Jasnowidz Jackowski przewiduje i co się zmieni o północy i co aktorzy zdradzają nam, jeśli chodzi o sposoby na kaca w takich balonikach noworocznych. Aktorzy? No oni to, proszę pana, czasami muszą. Może mają doświadczenie jakieś. No a fakt zaprasza na swój Sylwester, więc niech zaprasza. Puls biznesu to już też podsumowanie chyba roku, ale też z życzeniami. Chociaż napisane żegnamy rok, przypominając nasze publikacje najlepsze z najlepszych. Czyli taki creme de la creme, the best of the best, Puls biznesu dziś w takim wydaniu. Christian Hanke. Ale no, dużo się nagadałem. Strasznie dużo. A tu słuchacz, bo mówiłeś o listonoszach, informuje, że w tym roku rozniósł 143 216 listów zwykłych i 9563 listy polecone, a rok upłynął między adresami, których zliczyć pan słuchacz rady nie da. Pozdrawia i życzy szczęśliwego nowego roku całej redakcji i słuchaczom. Dobrze, że o tych liczbach. Spojrzałem do Excela dzisiaj rano i wychodzi mi bilans no, niekorzystny, a mianowicie... Za dużo w tym roku pracowałem i za mało zarobiłem. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. No nie wiem, musimy sprawdzić. 223@małpapolskieradio.pl, a także 71335, bardzo proszę. Rok w liczbach i to własne, gdyby państwo byli łaskawi podać. Zapraszamy, 24 minuty po 6. No i teraz niech redaktor zgadnie, jaki to był miesiąc. Czy gdzie? Gdzie? No w 2014 roku. Bruce Springsteen. W styczeń to był. Sunday night screaming, slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms saying, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Maybe live my life. I won't have a wife. I won't

stretch my body and acknowledge the makes. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Looking out from a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting. I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful. Płyną te ciekawe liczby własne. Ja dzisiaj po raz 365 w tym roku, kończąc ciasteczkowe śniadanie, przyrzekłam sobie, że od jutra to już odchudzanie. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie siódma, koniec roku, no to czas podsumowań oczywiście. Jak przekonują eksperci, warto przeanalizować 12 miesięcy, a później z tej analizy wyciągnąć jakieś wnioski. Na wszystko dokładnie zbadano i policzono już w miejscu, które analizami zajmuje się na co dzień, czyli w Głównym Urzędzie Statystycznym, a mówi rzecznik GUS-u Artur Satora. Wiem, że na przykład wykonaliśmy 250 badań przeróżnych. Wydaliśmy bardzo dużo, bo ponad 100 różnych opracowań, około 140 publikacji statystycznych. Warto robić sobie takie statystyki swojego życia zawodowego, prywatnego na swój własny użytek? Myślę, że warto, dlatego że każdy człowiek interesuje się tym, co aktualnie robi, jakie to wyniki osiąga. W związku z tym takie podsumowanie roku jest zawsze czymś, z czego można być albo zadowolonym, albo można powiedzieć, nie jestem zadowolony, muszę coś poprawić w mojej pracy. Zawsze porównujemy z rokiem wcześniejszym albo dwa lata jeszcze wcześniej. No i to jest właśnie statystyka, która polega na tym, żeby porównywać to, co osiągnęliśmy dzisiaj, z tym, co osiągnęliśmy wcześniej. Jeżeli osiągnęliśmy mniej niż zakładaliśmy i mniej niż w ubiegłym roku, no to należy się nad sobą zastanowić i trzeba coś poprawić. W GUS-ie wszystko już policzone, jak Państwo słyszeli, a my w porannej audycji zapytamy, jak podobne podsumowania wyglądają jeszcze w innych miejscach. No i będzie na to czas. Na przykład, proszę, ten rok to przede wszystkim ślub, sztuk 1, wykańczanie mieszkania, sztuk 1, a także układanie płytek, sztuk ze 200. No trudne to jest, pisze słuchacz, w sumie daje to jakieś 202. Turn! tegorocznej CDC. Pan Marcin informuje, że słuchając Trójki w 2014 roku średnio przez 6 godzin dziennie zużył około 21,9 kW energii elektrycznej. No ale my też troszkę daliśmy od siebie, prawda? Prąd stały, prąd zmienny przed chwilą. Moja liczba może nie jest duża, ale daje gargantuiczne szczęście. Jest to liczba 1, czyli jedna córeczka, która mi się w tym roku urodziła. 1, ale serdecznie gratulujemy. I pozdrawiamy za 15 minut 7, a teraz słów kilka o sprawach duchowych. Msze święte, kazania, spowiedzi, wizyty po kolędzie. W ciągu roku ksiądz ma sporo pracy. Gdyby wszystkie te obowiązki zebrać i podsumować, okazuje się, że duchowni bywają naprawdę zapracowani. Ksiądz Zbigniew Kapłański przeliczył swoje kazania. Tyle co dni w roku, no czyli tam 360 parę, ale trzeba trochę dodać, bo są takie dni, kiedy się mówi dwa razy czy więcej. Te takie minutowe, czyli w dni powszednie, no odpowiednio więcej. Trochę więcej niedzielnych, czyli takich do 7, maks 10 minut, a na rekolekcjach no to z 15 do 20. Jeśli chodzi o długość, no ale to tak już trzeba wymnożyć. No. Rekolekcji w życiu powiedziałem jakieś 210. W roku 2014 8 plus 6, 14. To teraz podsumowanie, jeżeli chodzi o spowiedź, czy ksiądz jakoś sobie przeliczy, ile mniej więcej czasu w konfesjonale spędził? Odpowiedź nie jest taka prosta, wbrew pozorom. Inaczej się spowiada osoby obce, inaczej się spowiada osoby znajome. Takich stałych penitentów to mam około 200. Natomiast w konfesjonale, no to trudno powiedzieć, ile czasu. To się chyba też nie bardzo da, no bo załóżmy przeciętnie godzinę dziennie, ale są takie dni jak pierwszy piątek, gdzie się siedzi 4 godziny, czy przed świętami 8. O te liczby pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Za 14 minut 7, no to jeszcze jedna. Chciałam podać moje liczby własne. To 2, 2 i 7 trójek. A nie, to numer Halinki, Darka i mój. Przepraszam, ale musiałem dodać. No czasem człowiek musi, inaczej się udusi. To Piotr Łodej dodał od siebie. Gdyby państwo chcieli, to on powie dzień dobry dziś. O właśnie, który raz on powie w tym roku dzień dobry, jeśli państwo wykręcą numer 2, 2 i 7 trójek. Znowu plaża, stan gra. ciekawe, czy znajdzie się osoba, która policzy, ile było dni plażowych nad Bałtykiem w tym roku. No, było bez troszkę. Było troszkę? W tym roku chyba troszkę było. Skoro o plaży i pływaniu, no właśnie jestem babcią, emerytką, pisze słuchaczka, i co tydzień chodzę na basen. Pływam kilometr. Zdarzyły się jakieś przerwy, ale myślę, że około 50 kilometrów w tym roku przepłynęłam. Ja też mam taką liczbę własną, mam na imię Sylwester, a początek mojego PESEL-u zaczyna się 31-12-78. Jeśli dobrze liczę, to ma pan dzisiaj taką małą kumulację. Dobrze liczę? Ta plaża przed chwilą to od redaktora. No, trochę chyba się zgodzimy, że to jedna z lepszych polskich płyt w tym roku. Rokowa, porządna, energetyczna, w wielkim stylu. Perfekt, tak. Wrócili. No bo sobie tak przypominamy, co się wydarzyło w 2014. I jakie płyty najbardziej rozgrzane w naszych samochodach były podczas różnych przejażdżek, bo to rzeczywiście dobrze się tego słucha. Tych płyt jeszcze będzie troszkę do dziewiątej. Taki nasz subiektywny ranking redaktora i mój. A jeśli chodzi o to, co w prasie, to przykuł moją uwagę tytuł Stoch na rowerze. O co chodzi? No, chodzi o pytanie, jakim cudem skoczek po operacji stawu skokowego po miesięcznej przerwie wraca na rozbieg i ociera się o podium konkursu. Wie pan, skoki trochę przypominają jazdę na rowerze. Po latach niejeżdżenia wsiada się i się jedzie. Tak mówi pierwszy szkoleniowiec Kamila Stocha. Apoloniusz Steiner dodaje, że Stoch jest jego faworytem. Adam Małysz, kiedy wygrywał turniej czterech skoczni, też zaczął od czwartego miejsca w konkursie w Oberstdorfie. Oby historia się powtórzyła. Trzymamy kciuki, panie Kamilu. Konkurs dzisiaj skacze? Garmisch-Partenkirchen jest nowy rok, jak zwykle. Kwalifikacje czy coś. No to dziś są kwalifikacje, a potem ta krótka noc sylwestrowa, bo muszą iść spać, żeby jutro byli wypoczęci. W tej samej Gazecie Wyborczej czytamy o tym, i to troszkę może pod twój liczeniowy dziś nastrój, 3/4 zagranicznych gości nie wjeżdża do Polski głębiej niż na 50 kilometrów. Zwiedzają lokalne sklepy i stacje paliw. Najliczniej odwiedzają nas Niemcy, ale 2 razy więcej od nich zostawiają u nas Białorusini czy Ukraińcy. Wszyscy wydali u nas ile? Grubo ponad 26 miliardów złotych. Policzyła Gazeta Wyborcza. Życzysz? To proszę bardzo. Więcej na ten temat w tym dzienniku, także państwo znajdą. Dziennik Gazeta Prawna pisze z kolei o tym, że od stycznia rusza wypłata trzynastek dla urzędników i nauczycieli. Wydatki na to wciąż rosną, średnio o kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Kosztują państwo już, i tutaj dziennik policzył dla pana, 5 miliardów złotych. Pracodawca, i to jest ciekawe, nie ma wpływu na wypłatę tego świadczenia, bo należy się ono nawet osobie, która dostała nagane lub słabą ocenę okresową. W dzienniku także o tym, że mniej bankructw w tym roku. To pierwszy spadek od 2010 roku. Dla ekonomistów to kolejny dowód na to, że polska gospodarka była mocna w ostatnim roku. Ale dziennik także sprawdził, gdzie najwolniej płacą, jeśli chodzi o transakcje. Przedsiębiorcy najwolniej płacą na Lubelszczyźnie. To taka czarny punkt na mapie. Lubelszczyzna to wyspa na ścianie wschodniej, gdzie rzeczywiście płaci się źle, bo już na przykład w województwach podlaskim i podkarpackim pod tym względem wypada to wszystko bardzo dobrze. Terminy płatności są tam stosunkowo krótkie w porównaniu do innych regionów. Jeśli chodzi o ten ranking, lubelskie, oczywiście niechlubnie na pierwszym miejscu, dalej pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie i łódzkie. Tak wygląda czołówka tego rankingu, a szczegóły dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita pisze o tym, że były poseł samoobrony Mateusz Piskorski buduje nowe ugrupowanie, otwarcie głoszące potrzebę ścisłej współpracy z Rosją. Chęć zaangażowania zgłasza kilku byłych posłów, dodaje Piskorski. Niebawem ma być powstanie tego ugrupowania. A z działu niepolitycznego, aczkolwiek bardzo ciekawego, Rzeczpospolita pisze o tym, że dwie ekspedycje będą szukały w przyszłym roku na Morzu Północnym wraku legendarnego okrętu podwodnego ORP Orzeł. Dwie grupy niezależnie będą działać od siebie. Działania jednego zespołu będzie koordynowało Ministerstwo Kultury. Druga wyprawa zostanie zorganizowana przez nieformalną inicjatywę Santi Odnaleźć Orła. No i teraz bardzo ciekawe, bo obie grupy będą działały w dwóch różnych terenach. Przedstawiciele resortu otrzymali już od partnerów z Holandii, Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii informacje o około 100 uprzednio nieznanych lokalizacjach wraków, które kształtem i wielkością przypominają zatopionego orła. Natomiast druga grupa zakłada, że polski okręt został zatopiony przez przypadek przez brytyjski samolot, który wracał do bazy. Dlatego poszukiwania skoncentrują się w rejonie położonym na zachód od brytyjskiego sektora patrolowania A1. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. No i jeszcze na koniec, proszę bardzo, wprowadzimy troszeczkę zamieszania, element chaosu do tej sylwestrowej zabawy, o której otworzyć szampana. Wystrzelą za kilkanaście godzin. Jest to jednak no, północ w czasie urzędowym, który różni się od czasu lokalnego, tak zwanego słonecznego. Jeśli chcemy życzeniom dać szansę, by się spełniły, wypowiedzmy je podczas prawdziwej północy, tej według czasu słonecznego, namawia Dziennik Fakt, dołączając na stronie trzeciej stosowną mapę, w jakich miastach, o której godzinie według naszych zegarków będzie ta prawdziwa północ czasu słonecznego. W Warszawie to będzie 23:39, ale na przykład... To dobrze, to wcześniej można iść spać. Można iść wcześniej spać, ale na przykład w Szczecinie to będzie 5 minut po północy dopiero. Nie, no. Sekund. 5 sekund? Oczywiście. 5 sekund po północy to będzie ta właściwa północ. Najwcześniej powitają nowy rok no czasu słonecznego. Dobrze się składa, bo tego szampana zawsze trudno otworzyć i to jest, nigdy się nie trafi, zawsze jest to jakieś opóźnienie. A w Zosinie to już można w zasadzie o 23:26. Nie, dobrze, to 5 minut po północy, to nie sekund. 5 minut po północy, proszę państwa, w Szczecinie. 5 minut po północy, tak. 23:39 w Warszawie, a 23:26 to już będzie nowy rok w Zosinie na dalekim wschodzie Polski i tam już będzie można. To jeszcze jedna płyta? Czy jeszcze coś? Nie, jeszcze coś, bo tu słuchaczka chwali się, że przeczytała w tym roku 67 książek i proszę to przekazać komu trzeba. Wiemy komu trzeba. No, przekażemy. Oczywiście. Drugi raz w roku mijającym zaśpiewam dżingiel, o którym zapominacie, a który jest jak tlen. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Ja nawet pamiętam ten pierwszy raz, kiedy pani zaprezentowała ten dżingiel. Tak sobie